Golven laster stormen aan. Gelovige mensen schelden en haten elkaar na het schisma. Romances gaan eraan. Monstransen schitteren in een rivier. Staat er niet in de Talmud? Staat er niet in de Koran geschreven? Eerst een ons tomaat, een klas kinderen en een strik in een schoen. Voor men verder gaat, een kleine lik melk en een grote kalkoen. Alles tezamen geel verven en in een elektrische trom Gods naam kerven.